Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, έχουμε τον τίτλο ήδη από την αρχή, επόμενο Μουντιάλ στο TPP. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις για αυτά τα ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε με μερικές πολιτικές ειδήσεις αφού πει τις καλησπέρες του ο Θάνος. Και μετά θα περάσουμε στα ποδοσφαιρικά νέα και τα μεγάλα ανοίγματα που κάνει το The Press Project στο χώρο του φιλαθλητισμού. Ναι, δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Θα έχει ανακοινώσεις. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Γι' αυτό αργήσαμε κιόλα. Είμαστε τηλέφωνα με τη FIFA. Τζιάννη μου. Τζιάννη Φαντίνο είναι ο πρόεδρος. Γιάννη, πορκέ αντένα. Το The Press Project. Τέλος πάντων, να πούμε. Καταλήξαμε νούμερο 6. Καταλήξαμε στη συμφωνία. Ναι. Θα πούμε μόνο αυτό. Δεν θα πούμε περισσότερα προς το παρόν. Θα σας γλυκάνουμε με λίγη πολιτική ειδησιογραφία. Αυτό ήταν από την αρχή το σχέδιό μας. Το πάμε λαου-λαου, πολιτικά. Παπ, πάρε τώρα και Μουντιάλ, εκεί που δεν το περιμένεις. Και έτσι, όλοι οι υπόλοιποι κάνουν την αντίθετη κίνηση, παιδιά, την αντίστροφη κίνηση. Δηλαδή, ξεκινάνε από τον αθλητισμό, παίρνουν τον κόσμο του αθλητισμού και τον χρησιμοποιούν μετά ως εργαλείο για άλλες δουλειές. Εμείς κάνουμε το ανάποδο. Παίρνουμε τον κόσμο τον συνειδητοποιημένο της πολιτικής και τον πάμε στο Μουντιάλ. Με αυτόν τον τρόπο θα φέρουμε καλύτερη ποιότητα φιλάθλων, συνειδητοποιημένων, πολιτικοποιημένων, κοινωνικά ευαίσθητων. Θα αλλάξουμε τις κερκίδες από μέσα. Αυτό θα είναι το σλόγγαν μας. Κωνσταντίνα, κοίτα τους πόσο ταιριαστά casual είναι ντυμένοι. Μπράβο. Έχουμε ταιριαστό με το τοίχο. Με τον Κωνσταντίνο δεν ξέρω. Ο Κωνσταντίνος είναι στη φάση μπάχαλα στις 8. Εκπομπή στις 2, μπάχαλα στις 8. Τι θέλετε, ούτε αυτά σας αρέσουνε. Κάνει guest τώρα αλλού και δίνεται καλά και δίθηκε casual στη φάρμα. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι τα ρούχα που μου έχετε πει ότι σας αρέσουν. Ήθελα να βάλω κάτι που να σας ικανοποιήσει. Τώρα δεν ξέρω αν ικανοποιώ τα γούστα σας, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ καλός. Έχω λίγο μπλεδάκι από μέσα που δένει με το Θάνο, αυτό το μαύρο μπλε που είναι και το στούντιο και τα ρούχα μας και η ψυχή μας. Είχαμε, να πούμε, δεν το έχουμε πει αυτό, είχαμε χθες μια συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας του Υπουργείου μας. Μπήκε στο στούντιό μας, το βλέπει. Πολύ μπλε έχετε εδώ, μας λέει. Κύριο Γαλαμάτη. Είχαμε τον κύριο Γαλαμάτη, ναι. Μας λέει πολύ μπλε έχετε εδώ, δικαιολογηθήκαμε εμείς. Λέμε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Όχι, αυτό που νόμιζε ο άνθρωπος είναι. Τι είναι? Τα δημοκρατία, δεν κατάλαβα. Okay. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το έχουμε έτσι πιο γενικά, επειδή εγώ είμαι φίλος του μπλε, αλλά είναι από πιο παλιά. Αυτό είναι από τον καιρό του εφήμερου. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα. Τα μπάχαλα στις 8 θέλουν μαύρο μπλουζάκι από μέσα, όχι μπλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ανεβάζεις το φερμουάρ μέχρι πάνω, βάζεις και την κουκουλίτσα. Λοιπόν, χαρά. Θέλουμε να βάλει την κουκούλα. Είστε ρε παιδιά τώρα τον έμπειρο. Θέλουμε να βάλει 40 χρόνια μπάχαλα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ό,τι άλλο, αν έχουμε κάτι το νέο... κάνεις τζάμπα αυτό. Το κάνεις τζάμπα. Το έκανα τζάμπα γιατί θέλω να δείχνουμε αυτή τη συνεργασία με το κοινό ώστε να ετοιμάζονται. Οι άλλοι σου λέει τώρα, άμα τζάμπα βάζει κουκούλα, μπορούμε να ζητήσουμε, να πεις κάνε κολοτούμπα και δίνω και 300 ευρώ. Τα ρούχα της δουλειάς. Καλησπέρες, τέλος πάντων, από όπου και αν μας ακούτε. Είδα και ένα σχόλιο που λέει για Μπαγκόκ. Δημήτρης, καλησπέρα. Πριν κάνα δεκαήμερο θα έστελνα καλησπέρες από Μπαγκόκ. Όχι τίποτα, δεν θα με πιστεύανε κιόλας. Θα έστελνα. Να έστελνες, να λέγα εγώ αν σε πιστεύω ή όχι. Τέλος πάντων, όπου και αν είστε, συνοικίες της Αθήνας, εξωτικά νησιά, Μπαγκόκ, οπουδήποτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος. Ρωτάτε για εχθείς, αν έχουμε κάτι νέο. Όλα χάλια. Αλλά δεν πειράζει. Για λοιπόν, τα επόμενα 46 λεπτά θα σε παρηγορήσουμε. Θα θέλαμε να σας πούμε στο δίλημα. Είμαστε πλεμπαίοι αναρχοάπλητοι ή αριστεροί με χαβιάρι και σαμπάνια. Έχω μπερδευτεί, κύριε Θάνο και Κωνσταντίνε. Θάνο, εσύ νιώθεις πιο πολύ αναρχο-χαβιαρό μαζί και τα δύο. Είμαστε η αναρχία του χαβιαριού και της σαμπάνιας. Ναι. Αυτό είμαστε. Και με κουβαδάκια, τα οποία τα έχουμε και δεν θέλουμε να πάμε αλλού. Είπε ο Μητσοτάκης για τα κουβαδάκια. Το έκανε και σκίτσο ο Μικάλεφ. Είπε, δεν είναι δικιά σου παραλία, ρε φίλε. Δεν είναι δικιά σου παραλία. Ε? Να, ένας ωραίος τίτλος. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε τώρα τα νέα της αστυνομίας. Έχουμε περίμενε, έχουμε... Νέα. Όχι, όχι, όχι. Κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε αισιόδοξα. Δεν θα έχουμε... Μετά. Θα δω σχέση το λίγο. Είπαμε είναι μπλε το στούντιο. Να ακούσουμε λίγο Άδωνη Γεωργιάδη. Χθες μας είναι μπλε. Χθες ακούσαμε Στέλιο Πέτσα. Κάποια κοινωνικά μηνύματα από την κυβέρνηση. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όλο και καλύτερα λέγονται. Δηλαδή, την μεγαλύτερη αλούμπα δεν την έχουμε ακούσει ακόμα, για να γίνω λίγο ποιητής. Και ό,τι καλύτερο είχε να μας πει, δεν μας το έχει πει ακόμα ο κύριος Άδωνης. Και για εσάς τους ανθρώπους της αγοράς, και για εμάς δηλαδή, στην ελεύθερη αγορά είμαστε, τρομάρα μας, με startup. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης, έχουμε το βίντεο. Θα μας συγχωρήσετε λίγο, θα κάνουμε ένα διάλειμμα των 30 δευτερολέπτων να μπορέσει το control να ετοιμάσει το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη. Αν έχετε την υπομονή, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Είχαμε μια μικρή δυσκολία από το control. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το μας βίντεο. Μας το στείλανε μόλις από Μαξίμου, καταλαβαίνετε. Ανοιχτή είναι η γραμμή. Είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε Άδωνη. Τον βρήκαμε ρε παιδιά από τον βηματισμό. Από την τετραετία μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Όχι, δεν τον βρήκαμε. Τι να κάνουμε τώρα, να βάλουμε τα κλάματα. Δηλαδή κάποτε. Πρέπει να συνεννοούμαστε ανθρώπινα, ρε παιδιά. Εγώ συγγνώμη, εκνευρίζω και φωνάζω. Δεν μπορώ. Μου λένε μετά, χάνει ψήφου, φωνάζει. Εσείς δεν επιτρέπετε, άνθρωποι της αγοράς, να παρασύρεστε από το συμφέρον σας ή από την αγανάκτησή σας και να λέτε τέτοια πράγματα. Τα λέει και πριν το 19 αυτά, δηλαδή στην αντιπολίτευση έλεγε στους ανθρώπους της αγοράς, μην κοιτάτε το συμφέρον σας, τη φορολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε με την καρδιά σας. Ψηφίστε. Δεν ξέρω εγώ τι. Μην κοιτάτε την τσέπη σας εσείς οι άνθρωποι της αγοράς. Πέντε μεξί άνθρωποι της αγοράς. Τι άλλο να κοιτάξουνε. Δηλαδή με τι κριτήρια ψηφίζει ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε. Ωφέλη μυστικά. Να κοιτάξουνε την πατρίδα τους. Α, Φάνο. Ωραία, ωραία. Να κοιτάξουνε τη χώρα. Να κοιτάξουνε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θέλεις δηλαδή ένας υπουργός, ένας συνάνθρωπος πάνω απ' όλα, να μην δυσκολεύεται, να μην τον ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τον έχετε κάνει έξαλλο, τον έχετε κάνει. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Mm-hmm. Πηγαίνει στα κανάλια ψύχρεμος και συζητάει πολιτισμένα και ξαφνικά μου τον έχετε κάνει μπαρούτι τον άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κρατήσει την ψυχραιμία του. Mm-hmm. Και λέει, μην κοιτάτε εσείς οι άνθρωποι της αγοράς το συμφέρον σας, που είναι λογικό. Και λέει και ότι δεν ήρθαν ακριβώς τα πράγματα τώρα σε μια κανονικότητα. Εντάξει, αυτό. Δεν βρήκαν τον βηματισμό του. Ναι, ρε παιδί. Δεν διαφημίζουν. Ότι βρήκαν τον βηματισμό του. Όχι, το πόσα νομοσχέδια έχουν περάσει και το νομοθετικό έργο, το περίφημο. Μέσα στην πανδημία, κλειστοί οι σπίτια μας ήμασταν και περνούσε το ένα νομοσχέδιο πίσω από το άλλο. Δηλαδή, το επιχείρημα της διαχείρισης κρίσεων υπάρχει σε κάποια στοιχεία, σε κάποια σημεία. Δεν θα πει κανένας για την ύφεση του 2020 ότι φταίει ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Πόσο ήταν, 8-9%, η πανδημία ήταν όλα κλειστά. Περιμένεις και βλέπεις πώς θα πάει στη συνέχεια. Ούτε για την ανάπτυξη του 2021 προφανώς, που ήταν μετά την ύφεση και είναι ποσοστά, οπότε θα ήταν παραπάνω έτσι κι αλλιώς. Αλλά ότι πέρασαν νομοσχέδια, πέρασαν. Και τώρα έρχεται το νομοσχέδιο που διαλύει το ΕΣΥ. Θα μπορούν να έχουν οι γιατροί του ΕΣΥ και ιδιωτικό ιατρείο, ας πούμε. Το άρθρο 10 του νομοσχεδίου και έχει αντιδράσει που ΕΔΗΝ. Είναι μια σειρά από πράγματα. Αν αρχίσουμε να μετράμε τα νομοσχέδια, τα σημαντικά που έχουν περάσει, θα θέλουμε 5 εκπομπές τώρα να τα παριθμούμε. Ναι. Αλλά κάπου θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσες να πάρεις τις μετρητές αυτά που λέγονται και να προσπαθήσεις να αναρωτηθείς, ωραία, ποιο είναι το νόημα δηλαδή σε αυτά, τι ακριβώς μας λες. Το να μην κοιτάνε το συμφέρον τους σημαίνει τι ακριβώς. Ότι υπάρχει. Μιλάμε για τους ανθρώπους της αγοράς. Ναι. Δεν είναι κάποιος όμιλος προβληματισμού για την τύχη της ανθρωπότητας ή έστω της πατρίδας. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν στην δουλειά τους. Είναι λογικό να κοιτάνε το συμφέρον τους. Εκτός αν εννοείς ότι πρέπει να κοιτάνε το δικό τους συμφέρον και να κοιτάνε κάποιο άλλο υπέρτερο συμφέρον. Ας πούμε, να μην πούμε υπέρτερο συμφέρον, που είναι κάτι πολύ σχετικό και συνήθως πιάνεται κορόιδο όποιος το κάνει. Να πούμε ότι να κοιτάς το συμφέρον του άλλου. Mm-hmm. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή. Δηλαδή, είσαι εργαζόμενος. Μην κοιτάς το δικό σου συμφέρον. Κοίτα το συμφέρον του αφεντικού σου. Mm-hmm. Είσαι κανονικός άνθρωπος δεξιός, όπως είπε. Νομίζω στην ίδια ομιλία. Είναι η ομιλία για την ιδιωτική ασφάλιση. Ωραίο ήταν και αυτό. Που είπε και ωραία πράγματα για την ιδιωτική ασφάλιση. Το πώς θα γίνει, πώς θα βοηθήσει τέλος πάντων να γίνει πιο συχνή, πιο κοινή η ιδιωτική ασφάλιση. Ακριβώς. Να έχουν όλοι ιδιωτική ασφάλιση. Πώς. Ξέρεις τι χρειαζόμαστε, Θάνο. Χρειαζόμαστε μια επιχείρηση που να είναι ο μασούτης των ιδιωτικών ασφαλίσεων. Δηλαδή, πώς είναι που έχει αναλάβει μπροστάρις του διαφημιστικού, του επιθετικού μάρκετινγκ του μασούτη ο υπουργός και κάθε τρεις και λίγο μας ζαλίζει με τη διαφήμιση που κάνει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτό δεν χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο. Αυτό το, στα σούπερ μάρκετ το έχουμε. Έχουμε καλυφθεί. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει ποια είναι η εταιρεία που προμοτάρει ο υπουργός κάθε τρεις και λίγο. Mm-hmm. Δεν θες και από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις έναν άνθρωπο που να είναι. Θα πάρει, παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να ψωνίζει ένα τυρί, ας πούμε, να του λένε πάρε και 100 γραμμάρια δώρο. Δεν το θεωρώ κακό αυτό. Mm-hmm. Δεν το, μπορεί και σε εμάς, ας πούμε, να βλέπει ανασκόπηση, άλλος να βλέπει φάρμα των ζώων. Αν πάμε εμείς μαζί να ψωνίσουμε φέτα, όχι, στη φέτα δεν κάνουν, τώρα είναι κάπως. Έχει ακριβήνει πολύ. Αλλά μπορεί σε ένα πιο φτηνό τυράκι να σου πει ο άλλος πάρε και 50 γραμμάρια ακόμα. Γκούντα. Ένα γκούντα. Ας πούμε. Ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα τις τιμές. Εγώ δεν. Κοιτάζω ποτέ τιμές. Και πώς, για παράδειγμα, στην ιδιωτική ασφάλιση, τώρα που μιλούσε και είπε διάφορα ενδιαφέροντα, κρατήσαμε το αστείο. Πώς θα επεκτείνεις και περισσότερος κόσμος θα στρέφεται στην ιδιωτική ασφάλιση? Ένα ρητορικό ερώτημα από την Φάρμα των Ζώων, από αυτή την εκπομπή. Γιατί έστω ότι έχεις ασφάλιση. Έχεις ασφάλιση. Είσαι ασφαλισμένος. Δημόσια. Αν η δημόσια ήταν λίγο χειρότερης ποιότητας, δεν θα αναγκαζόσουν για μια ώρα ανάγκης να πας στην ιδιωτική ασφάλιση? Mm-hmm. Λέω τώρα. Όσο καταραίει και δυσλειτουργεί, mm-hmm. δεν βλέπουμε να φυτρώνουν σαν ανθάκια στους αγρούς οι mm-hmm. διαφημίσεις για την ιδιωτική ασφάλιση? Ναι. Mm-hmm. Σαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εκεί βλέπουμε πολλές. Οπότε που πάει και εγκαινιάζει πάλι τα. Η Κεραμαίωση είναι εκεί. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο ο καθένας, δεν διαλύει μόνο το δικό του πεδίο ο καθένας, είναι ένα συνολικό πρόγραμμα διάλυσης των δημοσίων δομών, προκειμένου να ωφεληθεί ο ιδιωτικός τομέας και οι φίλοι τους. Και γι' αυτό και λέμε ότι αν κανείς είναι απροκατάληπτος, όχι αριστερός, αλλά έστω απροκατάληπτος, μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτά είναι αντικρουόμενα συμφέροντα. Δεν γίνεται να κάνεις και το ένα και το άλλο. Δεν γίνεται να είσαι να προωθείς ιδιωτικά συμφέροντα mm-hmm. από τη θέση του Υπουργού. Mm-hmm. Ξέρω ότι αφηρημένα πιστεύεις στον ιδιωτικό τομέα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν υπερασπίζεσαι συγκεκριμένους, αυτό προκαλεί την υποψία ότι έτσι γίνεται το lobbying. Ναι. Κάνεις δηλαδή μια γενική ρύθμιση η οποία ευνοεί συγκεκριμένους ανθρώπους και αν είναι πάρα πολλοί φίλοι σου, αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλέσει την υποψία ότι ξέρεις τι μας θυμίζει αυτό, ότι έτσι γίνεται το lobbying. Mm-hmm. Ότι σε πλησιάζουν ισχυροί παίκτες που εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα και οι ρυθμίσεις που εσύ αναλαμβάνεις να διεκπεραιώσεις εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους, τις δικές του επιχειρηματικές στοχεύσεις. Οπότε, γι' αυτό το λόγο θα ήταν προτιμότερο αν ο υπουργός της καρδιάς μας, στον οποίο αφιερώνουμε πάντοτε ένα πεντάλεπτο, γιατί την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει διακοπές, υπάρχει πάντα ένας υπουργός που είναι εκεί για να τσιρίζει στην τηλεόραση. Και γι' αυτό λέμε ότι το να τον βλέπουμε να προωθεί συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνει από τη θέση του υπουργού. Γνώμη μου, δεν θέλω να γίνω τώρα αφοριστικός, δεν θέλω να γίνομαι απόλυτος, αλλά έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Για το κομμάτι της ασφάλισης, ένα τελευταίο σχόλιο, τώρα μας πήρε λίγο, αλλά έχει μια σημασία. Να θυμίσω ότι ήδη υπάρχει το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης, γιατί ένα από τα νομοσχέδια που πέρασε πριν βρει το βηματισμό της η κυβέρνηση και είναι ο ατομικός κουμπαράς. Είναι το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το ΤΕΚΑ. Εκεί θυμάστε τον ατομικό κουμπαρά του Χατζηδάκη, όπου θα μαζεύονται σε ένα ωραίο ταμείο ή τα λεφτά από την για την επικουρική ασφάλιση όλων των νέων εργαζόμενων υποχρεωτικά και τα οποία θα μπορούν να τζογάρονται με κάποιες αποδόσεις και κάποιο ρίσκο, το οποίο δεν θα το αναλάβει, δεν θα το ξέρει ο ασφαλισμένος. Αυτός δίθεν έχει τον έλεγχο. Και μετά, αν δεν έχουμε κάποιο σκάνδαλο σε 15-20 χρόνια, θα πάρει την επικουρική του ασφάλιση που θα είναι και πολύ μεγαλύτερη, υπόσχονται. Δηλαδή, αυτό, ένα από αυτά που χρειαζόμαστε θα είναι ένα μικρό χρηματιστήριο για την επικουρική ασφάλιση. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Περισσότερη ιδιωτική ασφάλιση. Τι άλλο κάνει η κυβέρνηση πριν βρει το βηματισμό της? Ρίχνει ξύλο. Να δούμε λίγες μάπες, κύριε Καμίλα, λίγο ξύλο. Πάντοτε έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε. Είναι στην Ευελπίδων αυτό που θα δούμε, αυτά που θα δούμε και τα συνθήματα αλλά και η μαρτυρία στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δίκης για τους συλληφθέντες στα προσφυγικά, που πήραν αναβολή. Ας πούμε, με διαδικασία του αυτοφόρου, πήγαιναν εκεί πέρα 20-20, μπαίνανε, βγαίνανε, αλλά έγινε και αυτό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γιατί αστυνομία? Για αστυνομία, εδώ τώρα? Ναι. Τίποτα, παιδί, διαμαρτυρηθήκαμε γιατί έβαλε την κλωποδιά και έριξε κάτω ένα παιδί. Χωρίς λόγο. Πολλές ώρες στη Γαδάχα διαφορώντας, άσχητο ποσό και την επομένη το χτυπάνε κιόλα. Πρέπει να διαλέξουμε. Ανοίγουν το κεφάλι αυτό. Όχι, δεν θα κάνω. Μόνο πιέση θέλουμε τώρα. Το βγάζετε όπου μπορείτε. Από χτες ήμουν από τους συλληφθέντες. Τι κάνεις με γλώσσα! Ανοίγω τη Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για τον αγώνα που δίνει, βάζοντας τρικλοποδιές αρχικά και ανοίγοντας κεφάλια στην συνέχεια. Mm-hmm. Να πούμε ότι μόνο έπαινοι αξίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Απορώ γιατί δεν έχουν βραβευτεί, όπως έλεγε η δικηγόρος των δολοφόνων του Ζακ, που έλεγε ότι είναι βραβευμένοι και είναι κόσμημα για την αστυνομία η παρουσία τους. Νομίζω ότι και οι συγκεκριμένοι που συζητάμε τώρα θα έπρεπε να βραβευτούν. Σπρώχνεις τον κόσμο όλοι προς τα αυτοκίνητα? Κόσμημα. Ανοίγεις το κεφάλι δικηγόρου? Κόσμημα. και βραβείο χρυσού κλόπ της χρονιάς. Συλλαμβάνεις φωτορεπόρτερ, φορτώνεις κακούργημα. Βέβαια. Κόσμημα. Είναι σαν ένα, σαν ένας, πώς να το πω, σαν ένα κολιέ με μαργαριτάρια. Ακριβώς. Η Ελλάδα, δεν ξέρεις ποιο. Όλα είναι μαργαριτάρια εκεί πέρα. Όλα όμως. Όλα. Τα βλέπεις και λες και αυτό. Και αυτό. Και αυτός. Και το ανοιγμένο κεφάλι. Ναι. Και ο συλληφθής φωτορεπόρτερ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και πάρα σχόλια στις δημοσιογράφους που πήγαν να το καλύψουν. Βεβαίως. Σχόλια, βέβαια. Σχόλια χυδαία, υβριστικά, σεξιστικά στις. Συναδέλφου στην Χωγό Κρυεμπάρδη και στην Νεκταρία Ψαράκη που βρίσκονταν εκεί. Μπράβο. Μπράβο στην αστυνομία, η οποία είναι πάντοτε πιστή στο θεσμικό της ρόλο, που είναι το να είναι μια συμμορία η οποία εγκληματεί χωρίς ποτέ να δίνει λόγο σε κανέναν, και όπως αρμόζει σε μια τέτοια συμμορία που διαπράττει αδικήματα για τα οποία ποτέ δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, βεβαίως δίνει αυτά τα εγκλήματα με την αρμόζουσα χυδαιότητα. Γιατί έτσι θα κάνεις αν είσαι συμμορία. Τι θα κάνει, θα είσαι συμμορία, δηλαδή θα κοπανάς τον κόσμο στα καλά καθούμενα, θα παραβιάζεις τον νόμο για την πλάκα σου, για το σπόρ σου, και την ίδια στιγμή θα μιλάς με το σεις και με το σας? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σεξιστικά σχόλια στην πλατεία Εξαρχείων, ναι. Ανοίγουμε εκεί πέρα τις λαμαρίνες, βάζουμε κόσμο μέσα, τον δέρνουμε, ναι. Η ελληνική αστυνομία, λέγαμε με τον Δημήτρη Τσίρκα ότι είναι, μας έλεγε εκείνος ότι είναι μια μεγάλη δεξαμενή fake news για την ελληνική κοινωνία, την οποία δεν συζητάμε ως τέτοια, συζητάμε όλα τα άλλα για το ποιος διασπείρει fake news. Η αστυνομία στο επικοινωνιακό της κομμάτι είναι αυτό, στο πρακτικό της κομμάτι είναι μια ατελείωτη δεξαμενή παραβιάσεων του νόμου, όπου ποτέ κανείς δεν χρειάζεται να απολογηθεί. Ποτέ κανείς, ξαναλέω. Λοιπόν, πιο αναλυτικά το τι έχει συμβεί. Το λέγαμε και χθες, το γράψανε η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπαρδί για το τι συνέβη κατά την επιχείρηση εκένωσης των προσφυγικών, κατά την ανελαίτο ξύλο, 80-79 συγκεκριμένα συλλήψεις. Η καταγγελία από τον δικηγόρο τον Παναγιώτη Αντωνίου, που βρισκόταν στα προσφυγικά και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήταν παρόν στην αστυνομική επιχείρηση για την αυθαίρετη προσαγωγή μιας γυναίκας εγγύου που χρειαζόταν άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο, και πέρασε μια μισή ώρα για να της επιτραπεί, για να επιτραπεί στο ΕΚΑΒ να την πάρει. Αυτά ήταν. Κατά την αστυνομία, να το πούμε και αυτό, όλο αυτό συνέβη γιατί εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης της εμπριστικής επίθεσης στον όμιλο Real, και μετά ξεκίνησαν επεισόδια και καταλήξαμε σε αυτές τις 80 συλλήψεις. Δηλαδή, λες, okay, τον βρήκατε, μπράβο σας, τους 80 πώς τους έχουμε. Και λένε και για πράγματα που πετούσαν από τις στέγες και λοιπά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Και ήτανε το αυτόφορο. Μίλησαν μάρτυρες στην Νεκταρία Ψαράκη και στη Γεωργία Κρυεμπάρδη και είπαν ότι όπως μπαίναν 20-20 στο δικαστήριο, μέσα στην αίθουσα, παίρναν την αναβολή, βγαίνανε και ξαφνικά ξεκινάει μια επίθεση των ΜΑΤ μέσα στην Ευελπίδων, μέσα στο χώρο των δικαστηρίων εκεί πέρα. Ξεκινάει ένα κυνηγητό. Λένε οι άνθρωποι ότι άνοιξαν κεφάλια, είδαμε τον έναν στο βίντεο. Λένε και για έναν ακόμα που του άνοιξαν το κεφάλι και έναν που το χτύπησαν σοβαρά. Τους κυνηγούσαν μέχρι την είσοδο. Μετά σταματάει η ένταση, τέλος πάντων όλη αυτή η αυτερεσία, η καταστολή για λίγο. Ακούγονται βρισιές από απέναντι. Ξαναξεκινάνε. Ξανά τα ίδια. Ένας άνθρωπος που βρισκόταν εκεί, λένε ότι μας έσπρωχναν πάνω στο δρόμο, πάνω στα αυτοκίνητα τα διερχόμενα, και ότι τον πήρε ξυστά μια γκλοπιά, είπε ο άνθρωπος, έσκυψε εκείνη την ώρα και πήγε τον γκλοπ στην κολόνα, και αυτός θα είχε χτυπήσει σοβαρά. Αυτά γίνονται μέσα στο χώρο των δικαστηρίων, τέλος πάντων. Δεν γίνονται μέσα σε αίθουσα δικαστηρίων, αλλά γίνονται στο χώρο των δικαστηρίων. Όποιος έχει περάσει από Ευελπίδων απ' έξω, καταλαβαίνει, ένας κάπως περίφραστος χώρος. Και λοιπά. Αυτά ήταν τα ωραία. Μία κοπέλα καταγγέλει ότι της είχε πέσει το κινητό και είδε αστυνομικό να παίρνει το κινητό και φώναζε να, να τις το επιστρέψουν. Δεν συνέβη αυτό. Υπάρχει και στο πρωτοσέλιδο από χθες, όργιο καταστολή στη δίκη των 79 από τα προσφυγικά. Άνοιξαν κεφάλια, βαρούσαν στο ψαχνό, μέσα στην Ευελπίδων. Αυτά τα ωραία. Δεύτερη σερή ημέρα καταστολής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αφού, με το διάλειμμα. Αφού έχουμε και μια βιωματική ιστορία για το κομμάτι της, του προσωπικού κουμπαρά από τον Βάσο, ο οποίος λέει «Ζούσα 11 χρόνια στο Λονδίνο, μας πρότειναν να δίνουμε κάποιο ποσό κάθε μήνα σε προσωπικό κουμπαρά, πριν κανένα μήνα άρχισαν να καταραίουν, μιας και τους αναγκάζουν να λειτουργούν ως φανς χρηματιστή. Σύντομα στη χώρα μας». Ό,τι γίνει, για σου λέει ο υπουργός, ξέρεις, γίνεται και σε άλλες χώρες, καταραίουν και σε άλλες χώρες. Τι θέλετε? Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Εμένα μου φτάνει αυτό το επιχείρημα. Ό,τι και να λέω, μου αρκεί να μου λένε ότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ναι. Άμα μου πούνε αυτό, εγώ ησυχάζω μετά. Μπράβο, Κώστα. Ό,τι και να γίνει. Και σου λένε και όλα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε λέω, άμα είναι έτσι, εντάξει. Στη... Ευρώπη και Άγιος Οθέος. Πολιτισμός. Δεν πάει ανάποδα αυτό. Όταν λες ότι δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη, πανεπιστημιακή αστυνομία π.χ. Και... σου λένε ότι λες ψέματα. Τέλος πάντων. Εκεί αμφισβητούν αν διδάσκει, αν ξέρει από πανεπιστήμιο ο Τζανακόπουλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με τις ανακοινώσεις για το πώς θα ζητήσουμε τη διοργάνωση, την προβολή του Μουντιάλ. Διοργάνωση λίγο δύσκολο. Όχι διοργάνωση, όχι τώρα, παιδιά. Όχι τώρα. Αλλά το όνειρο βρίσκεται μπροστά μας. Απλώνουμε το χέρι μας, πετάμε προς το όνειρο. Το The Press Project ανοίγει τα φτερά του. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πήρατε μια μικρή πρόγευση αυτών που θα ακολουθήσουν. Ήταν τεστ για να δούμε ποιος προσέχει και στο μουσικό διάλειμμα και ποιος κοιτάει και περιμένει πότε θα βγουν. Κοιτάω το YouTube, κοιτάω την εικόνα. Ανυπομονώ. Για σας ήταν. Σχολιάζεται μεταξύ ο Πάρης το ότι σας παρακολουθώ ένα χρόνο τώρα και μόλις τώρα παρατήρησα το λογοπαίγνιο στο λόγο της εκπομπής. Δεν με τιμά ιδιαίτερα, μάλλον. Όχι, μάλλον τον τιμά. Στον ένα χρόνο, ναι, έχουμε ακούσει χειρότερα. Δηλαδή η εκπομπή είναι 6 χρόνια γενικά. Υπάρχει κόσμο που άργησε πάρα πολύ να το πιάσει. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι δεν ασχολείσαι με λογοπαίγνια. Θετικό το βρίσκω αυτό. Μην το φέρεις έτσι βαρέως. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, Θάνο, παρακαλώ. Θέλεις να εξηγήσουμε στον κόσμο που μας αγαπάει, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, τον κόσμο του ποδοσφαίρου βασικά, ναι, τον κόσμο της αγάπης για τον αθλητισμό, τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Προσέξτε να δείτε. Ξέρω ότι πολλοί έχετε παράπονα το Κατάρ, αυτό, τα εργασιακά, ξέρω, η ομοφιλοφιλία και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Και εμείς έχουμε πει και μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω. Αφιερώσαμε και εμείς κάποιο χρόνο στην ανασκόπηση σε αυτό το ζήτημα. Συνάντησα σήμερα ένα φίλο που μου λέει: εγώ τα έχω μποϊκοτάρει όλα τα Μουντιάλ. Δεν έχω αφήσει κανένα. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω μποϊκοτάρει όλα τα Μουντιάλ. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνη. Θυμάμαι, ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος. Πάντα. Βαριόμουν το ποδόσφαιρο από μικρός. Αυτή τη στιγμή όμως κάνουμε ένα άνοιγμα το οποίο θέλουμε να το ξέρετε. Και να το στηρίξετε. Να είστε στο πλευρό σας. Να το στηρίξετε, να το απολαύσετε. Όχι, να το στηρίξετε. Είναι ένα δώρο. Πρέπει να τσοντάρετε λεφτά. Ναι. Δηλαδή, αλλά είναι ένα δώρο. Προσέξτε να δείτε. Έτσι είναι τα καλά δώρα. Με 1 ευρώ. Όχι. Γιατί θα το κάνουμε όπως υπάρχει. Το προηγούμενο λοιπόν, του Αντένα. Πάμε να δούμε πώς λοιπόν, το έκανε οι συνάδελφοι του Αντένα. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε το... Να διοργανώσουμε, γιατί το λέω αυτό. Θα γίνει. Να προβάλλουμε το Μουντιάλ του 2026. Για να γίνει αυτό... Θα κάνουμε μια ειδική πλατφόρμα, ας το πούμε TPP Plus, το οποίο με 20 ευρώ θα έχεις μια συνδρομή. Τώρα γιατί λες 20 ευρώ? Γιατί 20 ζητάει ο Αντένα. Δεν ζητάει 20, καταλήγει στα 20. Ναι, εσύ τι το προδίδεις τώρα από την αρχή λοιπόν. Με 3,33 ευρώ το μήνα θα έχετε ένα εξάμηνο, αλλά το πληρώσετε εφάπαξ και στην αρχή, οπότε είναι 20. Ωραία. Λοιπόν. Γι' αυτό θα γίνει. Θα πάρουμε εμείς τη διοργάνωση, γιατί σίγουρα θα δουν εμάς, θα πούνε οι κατάλληλοι άνθρωποι για να το προβάλλουν. Άλλη μια φορά Φερέκη. Το πεις και θα την πάρουμε τη διοργάνωση. Ναι. Μετά θα πάμε να προβάλλουμε το Μουντιάλ, θα το διαφημίζουμε πάρα πολύ ωραία παντού. Θα παίρνουμε και άλλα 20 και άλλα και άλλα και άλλα συνέχεια και θα ξεκινήσει. Και θα ξεκινήσει και θα πρέπει να το προβάλλουμε με το TPP, με το ίντερνετ του γραφείου. Έχετε καταλάβει, το stream έχει κάποια προβλήματα. Έχετε καταλάβει ότι γίνονται κάποια τεχνικά προβλήματα. Με αυτά τα προβλήματα εμείς θα προβάλλουμε το Mundial. Α, ήρθε το πρώτο 2 ευρώ από την Έλλη. Ευχαριστούμε, Έλλη. Δεν θα γίνει αυτό. Οπότε θα το προβάλλουμε κανονικά σε όλους. Σε όλο τον κόσμο. Να το χαρούν όλοι για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Και θα ρωτήσει κάποιος, τι θα γίνει ρε παιδιά με τα 20 που σας κάσαν για το Μουντιάλ? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα επεκτείνουμε την συνδρομή των ανθρώπων στο TPP Plus. Και θα μπορείτε να βλέπετε φάρμα των ζώων. Που πλήρωσαν για Μουντιάλ και θα τους δώσουμε ένα ζήν. Μια φάρμα των ζώων παραπάνω. Και ανασκόπηση. Ναι. Δωρεάν. Ναι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Κοιτάξτε, στην περίπτωση τώρα του Antenna Plus υπήρξε αυτή η μικρή ατυχία. Επειδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το Μουντιάλ, για τον Antenna ενδιαφέρεται. Οπότε, αν του πεις ότι ξέρεις κάτι, είχες υπογράψει τώρα για να δεις το Μουντιάλ. Δεν θα το δεις. Κάτσε λίγο, γιατί έχεις να βάζουν 20. Παιδιά, δεν θα πάρουμε το Μουντιάλ. Δεν θα το ζητήσουμε. Οπα, λοιπόν, τα 20 εδώ πέρα. Κομπόι για τους κατάλληλους ανθρώπους από California, Berkeley. Δεν περίμενα να πάει έτσι αυτό. Ναι. Ένα ζητήσατε, δύο βάζω. Λοιπόν, παιδιά, όλοι στηρίζουμε τον αγώνα του The Press Project να φέρει το. Πειράζει να κάνω παραπλανητική διαφήμιση. Να φέρουμε το Μουντιάλ στην Ελλάδα. Ναι, ρε, γιατί. Θα πούμε αυτό για τη διοργάνωση που λες και εσύ τόση ώρα. Ναι, τόση ώρα. Βάλτε λεφτά στο The Press Project για να φέρει το Μουντιάλ στην Ελλάδα. Να φέρει το Μουντιάλ στη χώρα που γεννήθηκε το ποδόσφαιρο. Συνεχίζετε τότε να είναι. Τι. Όχι. Που γεννήθηκε το ποδόσφαιρο. Στη χώρα που έδωσε τα φώτα του φιλαθλητισμού σε όλο τον πλανήτη, που ναι, διοργάνωσε το πρώτο Μουντιάλ επί Πλάτωνα. Βάζε, γιατί βάζε. Όχι, γιατί όχι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο ξακουστό γήπεδο μέσα στην εκκλησία του Δήμου της Αρχαίας Αθήνας. Στο κλασικό, στο ξακουστό γήπεδο πλατεών. Του Βοτανικού. Έχετε ακούσει για τις πλατέες, είναι ιστορική περιοχή, ήταν πλατέες, μαραθώνας, μεγάλα μάτς γίνανε εκεί πέρα. Σαλαμίνα, δίπλα στη θάλασσα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Sorry, λέει, αλλά δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Μισό λεπτάκι. Κάτσε. Καταρχάς θα ασχοληθούμε με αυτούς που βλέπουν και πληρώνουν. 3,33 σόκος.gr. Παίξε Μουντιάλ ρε. Αυτό είναι. Τώρα μας γράφει. Sorry, αλλά δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Κατερίνα μου, ούτε εγώ βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά στηρίζουμε μια εθνική προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Άμα αρχίσουμε, ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο, εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, εγώ έχω παράπονα με το Κατάρ, με την FIFA, είναι συμμορία και τέτοια, δεν θα διοργανώσουμε τίποτε. Α, εδώ οι αρχαίοι με τους Τρόες μας γράφεται για το Μουντιάλ τσακώθηκαν. Σωστό. Πολύ, πολύ γνωστό αυτό. Σωστό. Για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και βγήκε 0-1 ο πρώτος αγώνας με γκολ στο 90. Ο Έκτορα. Το Έκτορα. Τον ερωτεύτηκε η ωραία Ελένη για τον γκολ που έβαλε και για τον πανηγυρισμό. Δηλαδή, όπως πάντα με τους αθλητές. Σαν του Κριστιάνο πανηγυρισμό, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που κάνει το σιού. Ναι. Και βλέπουν αθλητές, για τη, οι άλλες ξερογλύφονται. Και πήγα για τη ρεβάνς οι αρχαίοι πάνω, βγάλανε 1-3. Αυτό. Και πέρασα, λοιπόν, στην επόμενη φάση. Θέλετε βίντεο με τον. Καλά, ρε παιδιά, άμα δεν έχετε δει βίντεο με τον Πλάτωνα να παίζει ποδόσφαιρο. Monty Python. Υπάρχει μία ομάδα που είναι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι άλλοι είναι νεότεροι Ευρωπαίοι φιλόσοφοι και έχουν ποδοσφαιρικό αγώνα. Βάζουν τον Κάρλ Μάρξ αλλαγή σε πιο επιθετικό παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αντώνης Κυριαζής. Άλλα 4 ευρώ με πείσατε. Παιδιά, μη σταματάτε. Όσο εμείς περιγράφουμε τι θα γίνει, εσείς βάζετε χρήματα για να φέρουμε το Μουντιάλ στην πατρίδα του. Πώς το λένε οι Άγγλοι? It's coming home. It's coming home. It's coming home. Στο μεταξουργείο είναι το home. Πιο συγκεκριμένα πέρα από την πατρίδα. Και ζητάτε τα ίδια λεφτά που θέλει ένα σήμερα για 4 χρόνια μετά, ρωτάει ο Χρήστος. Και ο πληθωρισμός. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Αυτά θέλουμε. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Κώστας μας γράφει: μη σκέφτεστε τι έχει κάνει το TPP για εσάς. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε, πόσο μπορείτε να πληρώσετε για το TPP. Εντάξει. Όλα δεν είναι γλυκά. Λοιπόν. Λοιπόν, για να πούμε αυτό που περιγράψαμε για το μοντέλο για το πώς θα το κάνουμε με το 20άρικο που τελικά θα παίξουμε κάτι άλλο, είναι αυτό που έκανε ο Αντένα. Και δεν, με πολλά κέρδη. Δηλαδή, η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έχει βγάλει μία ανακοίνωση απαντώντας στις αντιδράσεις γιατί δεν δείχνει το Μουντιάλ, που δεν θα ήταν δικές μας αντιδράσεις, θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει. Και λέει ότι δώσαμε τα περισσότερα λεφτά, αλλά η FIFA άνοιξε τον διαγωνισμό για τα ιδιωτικά και συνδρομητικά κανάλια. Η FIFA θέλει παραπάνω λεφτά. Σου λέει: δεν με νοιάζει αν ο κόσμος το βλέπει τζάμπα. Εγώ θέλω να βγάζω λεφτά. Πάει ο Αντένα και λέει: έχω το Αντένα Plus. Δίνω, υποθέτω εγώ, δεν ξέρω πόσα δόθηκαν ακριβώς, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά, δίνουν παραπάνω από την ΕΡΤ και παίρνουν τα δικαιώματα για να μεταδώσουν το Μουντιάλ. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Όχι για αυτούς που θέλουν να πληρώσουν, αλλά εντάξει, ας πληρώσουν. Και όχι για αυτούς που θέλαν να το δουν. Ναι. Δεν είναι πολύ ευχάριστο για αυτούς που πιστεύαν ότι θα το δουν. Ναι. Είναι μια κακοτυχία, ας πούμε. Ναι. Το διαφημίζει. Είτε διακριτικά είτε παραπάνω όσο περνάει το διάστημα, ο Αντένα, ότι το Μουντιάλ θα παίξει στον Αντένα Plus, τόσοι αποκλειστικοί αγώνες, νομίζω είναι μισή, τώρα είναι παραπάνω, θα ήταν παραπάνω, είναι 3-4 ας πούμε την ημέρα. Μπείτε εδώ, θα δείτε βίντεο κλπ. Προφανώς δεν βγάζει μια ειδική προσφορά ο Αντένα για τον ένα μήνα που θα δείχνει Μουντιάλ, ώστε ο άλλος να πει: θέλω ένα μήνα να βλέπω. Δεν το έχει αυτό. Σου κάνει που άμα μπει και τώρα στο Antenna Plus το ίδιο έχει. Δηλαδή μετά τα τεχνικά προβλήματα, ακόμα οι άλλοι το Mundial διαφημίζουν ότι έχουν. Σου λέει 3,33 ευρώ το μήνα και από κάτω με μικρά γράμματα σου λέει ότι είναι εξάμηνο, ισχύει μόνο για εξάμηνη συνδρομή και η πληρωμή είναι εφάπαξ. Δηλαδή εσύ μπαίνεις για 3,33 το μήνα, σκάς το εικοσάρικο και μετά δεν μπορείς να, δεν μπορείς να το κλείσεις και σε οποιαδήποτε... να το ακυρώσεις σε οποιοδήποτε μήνα, γιατί προφανώς πολλοί κόσμος θα το έκανε για ένα μήνα από αυτούς που θα το κάνανε. Ναι, να πούμε ότι στη δική μας περίπτωση δεν θα έχουμε, παιδιά, τέτοιες συμπεριφορές. Θα έχουμε μία απολύτως δεοντολογική συμπεριφορά. Δηλαδή, τι μπορείτε να κάνετε? Χάνετε το ενδιαφέρον σας για το Μουντιάλ ενώ το έχετε πληρώσει. Μπορείτε να μην το δείτε, μπορείτε να μην το παρακολουθήσετε χωρίς επιβάρυνση από το The Press Project. Mm-hmm. Δηλαδή, έχετε το ελεύθερο εκείνες τις μέρες, θέλετε να πάτε μια βόλτα, μπορείτε να πάτε μια βόλτα. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει κάποια πρόσθετη επιβάρυνση αν δεν το παρακολουθήσετε. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό πάρα πολύ λίγοι το κάνουν. Mm-hmm. Είναι μια προσφορά του The Press Project προς τους φίλους, συνδρομητές, απλώς γιατί θέλουμε να κάνουμε καλό στο Μουντιάλ. Η αγωνία μας είναι αυτή και νομίζω ότι όλοι την συμμερίζεστε. Ναι. Ξεκινάει μια χαρά. Πρώτο παιχνίδι, πάει ο κόσμος να μπει που πλήρωσε. Τεχνικό πρόβλημα. Δεν μεταδίδεται τίποτα. Ακολουθεί τη μία μέρα το παίζουν το. Περίμενε. Απολύει το Βασίλης Μητικάς. Ναι. Ξανά. Όχι, Βασίλης Μητικάς. Πώς έχουμε εμείς τεχνικό πρόβλημα και γκρινιάζει ο κόσμος. Ναι. Φανταστείτε. Αυτό σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ. Ναι. Και ο άλλος έχει πληρώσει κιόλας για να κάνει αυτό το stream. Να είναι 1200 τεχνικοί, στους οποίους είναι. Γενικός διευθυντής, είναι τεχνικός διευθυντής ο Μιχαλίτσης, ας πούμε, της διοργάνωσης, είναι ο Βασίλης Μήτικας. Mm-hmm. Ας πούμε, παίρνει 9.000 ευρώ το μήνα, λέει, τι να κάνω, σταυρώστε με, δεν δούλεψε. Τεχνικό πρόβλημα εντωμεταξύ. Κάποιος κακοπροαίρετος εδώ θα λέγεται απλώς δεν άντεξε την κίνηση. Δεν είχαν προβλέψει μεγαλύτερη κίνηση και να αντέξει η πλατφόρμα τον έξτρα κόσμο, που από ό,τι καταλαβαίνω νούμερα δεν έχουμε, αλλά δεν συγκρίνεται τώρα το. Ποιος θα έχει πληρώσει. Μπορεί εσείς να μην πληρώνετε ποτέ για να το δείτε, αλλά υποθέτω ότι πολλοί κόσμος το έκανε. Δεν πρέπει να συγκρίνουν τα νούμερα πριν την πρεμιέρα και μετά. Τεχνικό πρόβλημα τη μία. Λίγο, να το δείξουμε αυτό το μάτσα από τον Αντένα, λίγο να το ξαναπροσπαθήσουμε. Ξανά τεχνικό πρόβλημα και βγάζει ανακοίνωση ο Αντένα που λέει όλη η διοργάνωση κανονικά στον Αντένα και στον Αντένα Plus. Δηλαδή, μπορείς να το δεις στην τηλεόρασή σου, αλλά. Θα μπεις από το ίντερνετ, από το παραθυράκι για να το δεις. Θα μπεις από τον Antenna Plus, εννοείται ποιος το κάνει. Και δεν επιστρέφει τα λεφτά πίσω. Γιατί σου λέει, δεν πλήρωσες μόνο για το Μουντιάλ. Εξάμηνη σου έκανα στην αρχή. Οπ, οπ. Σου κάνω δωρεάν επέκταση για 3 μήνες ακόμα. Σου κρατάω τα λεφτά. Και ουσιαστικά, αν τα βάλεις κάτω ένα και ένα, ίσως χωρίς να ήταν ο σκοπός, ίσως να ήταν. Μάλλον χωρίς να ήταν ο σκοπός, εντάξει. Έχεις βάλει το 20αρικάκι σου για να πάρει ο Αντένα τα δικαιώματα του Μουντιάλ του Κατάρ. Χώρια τα είναι οι άνθρωποι της αγοράς, Θάνο. Είναι αυτό που δεν είμαστε εμείς. Ναι. Οι άνθρωποι της αγοράς. Ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Αυτά. Χώρια μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα έσοδα από τηλεθέαση, διαφημίσεις, την κανονική ροή, δεν ξέρω εγώ τι, και μια προσφορά που δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το συνδρομητικό στην αρχή και είχαν συνυπολογιστεί αυτά τα έσοδα από το συνδρομητικό. Παραπάνω κόσμος, στο συνδρομητικό δεν ξέρεις, κάποιος θα κρατήσει, κάποιος όχι, και να κρατήσει και ένα 5% δεν το είχες πριν και να τρως μπινελίκι από τους άλλους, άμα δεν σε υποχρεώσει κανένας να δώσει τα λεφτά. Πώς θα λέμε, win-win. Είναι αυτό όλο για τον Κυριακού. Και το έγραψα στο Facebook, σχολίασαν ένας-δυο φίλοι ότι είναι θεία δίκη για αυτούς που πλήρωσαν για αυτό το Μουντιάλ. Εντάξει, δεν πολύ συμφωνώ ότι είναι θεία δίκη, γιατί ο κερδισμένος θείας δίκης είναι ο Κυριακού. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάνε, ξέρω εγώ, στις οικογένειες των νεκρών εργατών, δεν θα πάνε στη Διεθνή Αμνηστία που κάνει τις εκκλήσεις και την καμπάνια. Στον εφοπλιστή πάνε. Οπότε πόσο θεία δίκη είναι αυτό? Μάθημα ζωής, θα το μπορούμε να το πούμε. Μας γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης. Δεν βρήκε το βηματισμό του Αντένα. Τι να κάνουμε, να κλαίμε? Σωστό είναι. Mm-hmm. Σωστό είναι. Και χρειάζεται ένας άνθρωπος που να βγαίνει και να μιλάει έτσι με αυτοπεποίθηση. Αυτό λείπει από την αριστερά, παιδιά. Φτάνει πια η κλάψα. Χρειάζεται κάποιος να βγαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει πληστηριασμοί. Τι να κάνουμε, να κλαίμε? Δεν βρήκα. Δεν βρήκαμε Το βηματισμό. Εμείς, παιδιά, έχουμε βρει βηματισμό. Για την εθνική προσπάθεια. Θέλω και πάλι να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα ζητήσουμε κάποια διοργάνωση του Μουντιάλ για να είμαστε εντελώς τίμοι. Λεφτά. Βέβαια, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρές. Καταλαβαίνουμε ότι πιάνετε την ειρωνία του πράγματος. Και λες, ρε παιδί μου, πόσο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Υπάρχουν πολύ κακοί όροι για να το χαρακτηρίσεις αυτό. Αλλά. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, και εμείς με συνδρομές λειτουργούμε. Πέρα από το μοντέλο ότι είναι όλο το περιεχόμενο δημόσιο. Άλλαξες μήνα-μήνα. Μπορεί ο άλλος να ακυρώσει. Αν κάτι δεν γίνει, δίνεις δυνατότητα να επιστρέψεις τα λεφτά. Αυτά είναι αυτονόητα. Ο εφήμερος το είχε κάνει. Σε περίοδο που το πρέσβη δεν ήταν καλά οικονομικά. Τώρα πετάμε, αλλά τώρα ξέρουμε ότι μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει. Και λοιπά. Δηλαδή, έστω ότι. Και πιο σοβαρά, πέρα από το Μουντιάλ, λες ότι ζητάμε λεφτά για ένα συγκεκριμένο project. Για μια αποστολή της Λαμπρινής, για παράδειγμα. Και δεν μπαίνουν. Εννοείται πως θα δίνουν. Θα λέγαμε, παιδιά, δεν βγήκε, δεν μαζεύτηκε το ποσό. Σας δίνουμε τη δυνατότητα. Ξαναπροσπαθήστε. Ναι, δίνουμε δυνατότητα του refund ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δίνουμε δυνατότητα refund τώρα. Αν ο άλλος ήθελε να την ακυρώσει συνδρομή και είχε στείλει mail και δεν το είχαμε δει. Για διάφορους λόγους. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γίνεται τώρα και είναι σε τεράστια κλίμακα. Το ότι δεν ενδιαφέρει εμάς ή δεν βλέπουμε ή δεν θα πληρώναμε ποτέ ή έτσι είναι ο αντένα. Δεν είναι και λόγος τώρα να το περάσεις αυτό έτσι στα ψηλά ή καλά να πάθουνε. Καλά οι λιγάδονες να μην κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Ο Κυριακού δεν τον άκουσε, κοίταξε το συμφέρον του. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι από τις περιπτώσεις που οι άνθρωποι της αγοράς δεν στέκονται στο ύψος που μας έχει καλομάθει κανονικά η αγορά. Υπάρχει ένα σχόλιο αυτόφωνο, πιο λογοπαίγνιο. Απαντάει στον τύπο που έπιασε το λογοπαίγνιο μετά από ένα χρόνο. Κανένα. Δεν υπάρχει κανένα λογοπαίγνιο στον τίτλο. Να κάνουμε και ένα σχόλιο για πληστηριασμούς, μια από το ανέφερες, Κωνσταντίνε. Πάμε να κάνουμε και ένα σχόλιο για πληστηριασμούς. Πιστεύεις, Θάνο, ότι η μόνη λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πειράζει να πάω κατευθείαν εκεί, θα θέλεις να το πάμε πιο λαού-λαού. Ω, ελεύθερα δεν. Πιστεύεις ότι η μόνη λύση είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Α, οκ, εντάξει. Το πήγες πολύ του γρου. Το πήγα πολύ του γρου. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση βάρβαρη, ασίδωτη, ανάλγητη, όπου είδαμε για πρώτη φορά σπασμένη πόρτα. Εντάξει. Είδαμε, δεν έγινε με κλειδαρά, είδα το γράψανε κάποιοι κιόλας, ότι μα πώς σπασμένη πόρτα. Και σε αυτή τη συζήτηση συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν τρόπο ο οποίος είναι στα δικά μου μάτια και νομίζω ότι με το Θάνο συμφωνούμε σε αυτό, πάρα πολύ αμφιλεγόμενος. Mm-hmm. Διότι η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτό δεν είχε συμβεί σε εμάς, αλλά ο αντίλογος εμένα μου φαίνεται ισχυρός και πιστικός. Και είναι ότι δεν είχε συμβεί ακόμα. Ναι. Έχεις κάνει όλες τις νομοθετικές υποχωρήσεις που οδηγούν μαθηματικά εκεί. Το ότι δεν είχε συμβεί ακόμα δεν σημαίνει ότι δεν θα συνέβαινε. Θα συνέβαινε, προβλεπόταν νομικά να συμβεί. Εφόσον έχεις αποδεχθεί τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, οι πιέσεις θα συνεχίζονταν, δεν θα συνέβαινε από την πρώτη μέρα, αλλά θα συνέβαινε. Και αυτό μου φαίνεται πιο κρίσιμο από το αν πρόλαβε να συμβεί. Γιατί αυτή τη στιγμή η επιχειρηματολογία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπήρχε μια σειρά, υπήρχαν εμπόδια θεσμικά τα οποία εξασφάλιζαν ότι θα δυσκόλευε αυτό και γι' αυτό και δεν το είχαμε δει. Το αν το είχαμε δει είναι ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Θυμόμαστε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη έγινε κανένα λαϊκό σπίτι, άρχισε η συζήτηση για τους κακοπληρωτές, τους μπαταχτσίδες και όλα αυτά τα επιχειρήματα που ξέρουμε ότι λογικά μπαίνουν πάντα μπροστά για να καμφθεί η κοινωνική αντίσταση που προβάλλεται από αλληλεγγύη στους ανθρώπους που χάνουν το σπίτι τους, αλλά ο δρόμος είχε ανοίξει. Δεν μου φαίνεται ασήμαντο εμένα. Δεν μου φαίνεται ασήμαντο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω δηλαδή ότι θα πρέπει όλοι να συντονιστούμε στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, διότι στον Τσίπρα αυτό δεν είχε συμβεί ακόμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ή λες ναι ή λες όχι, είτε προστατεύεις είτε δεν προστατεύεις, και τα υπόλοιπα είναι μυθριδατισμός. Είναι λίγο-λίγο επέρχεται μια αλλίωση, η οποία επειδή συμβαίνει σε μικρές δόσεις δεν την παρακολουθείς, αλλά όπως καταπίνεις τα μνημόνια, μετά καταπίνεις τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, υπογράφεις τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας ως μνημονιακή υποχρέωση, γιατί έτσι είναι αυτά στη ζωή. Και μετά πρέπει εμείς να σου πούμε μπράβο που το έκανες αυτό και που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ακόμη χειρότερος, και την ώρα που θα το κάνει θα βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και θα πανηγυρίζει στα κανάλια με χυδαίο τρόπο, ενώ εσύ θα το έκανες κλαίγοντας. Να πω ότι αυτή δεν είναι τουλάχιστον η δική μου στάση στο ζήτημα. Ναι. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχουν και τοποθετήσεις. Τώρα μόλις είδα και μια τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Οικονομικών του Ευκλήδη Τσακαλώτου για το ζήτημα, όπου άνθρωποι που δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουν σε άλλα κόμματα της αριστεράς ή κόμματα της αριστεράς, όπως αρέσει τον καθένα, και άνθρωποι που υποστηρίζουν, στέκονται κάπως κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, λίγο ακονίζουν τα ξύφη τους, η κατάσταση θυμίζει την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, για το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη κατοικία. Διάβασα και ένα-δυο άρθρα, ας πούμε, ένα στην Αυγή που παρουσίαζε μια κατάσταση. Και παρουσιάζεται μια κατάσταση, νομίζω, με πολλές μισές αλήθειες στο ζήτημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το ότι τα funds μπορούσαν να εξαγοράσουν δάνεια, αυτό έγινε με το τρίτο μνημόνιο, το 2015. Έτσι μπορούσαν πάτσιδες του εξωτερικού να επωφεληθούν από τα κόκκινα δάνεια. Παράδειγμα. Πέρασε ο νόμος Σταθάκη, θα πει κάποιος, που συνέχισε τον νόμο Κατσέλη. Όχι ακριβώς. Χαμήλωσε τα κριτήρια. Διαβάζω, ας πούμε, από την Αυγή και είναι και το ενδεικτικό. Το Μάιο του 2016 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες για 18 μήνες δεν μπορούν να πουλήσουν από funds, στα funds δάνεια που έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, είναι δεικτικό. Για 18 μήνες το ένα. Παράταση του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας για ένα χρόνο. Παράταση άλλους 2 μήνες. Οι θετικές ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάντα έναν ορίζοντα. Έναν ορίζοντα κάποιων μηνών. Ο Ευκλής Τσακαλώτος λέει, για παράδειγμα, για το τι μας άφησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τους εκβιασμούς των θεσμών, και μετά την έξοδο από τα μνημόνια ψηφίστηκαν 2 νόμοι για την προστασία της κύριας κατοικίας, γευρημένα κριτήρια υποστηρίζει, και έως τη λήξη του νόμου 2019, δηλαδή πέρασαν ένα νόμο που ήταν για ένα χρόνο. Τον πέρασαν τον Μάρτιο του 2019. Αυτό το λέει και ο Τσακαλώτος, δεν λέει ότι τον περάσαμε για ένα χρόνο. Τον περάσανε και είχαν πει για ένα χρόνο. Και τώρα βγαίνει ο τότε Υπουργός Οικονομικών και λέει με τη λήξη του θα ήταν έτοιμο το ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους που θα περιελάμβανε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εδώ μπορούμε να αποφασίσουμε. Αλλά χάσαμε την εξουσία. Ναι, εδώ είναι μια καθαρά πολιτική συζήτηση για το αν κοροϊδευόμαστε ή δεν κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι το ζουμί δηλαδή. Ναι. Το έχεις πετάξει λίγο παρακάτω και λες ότι θα το έλυνα, αλλά δεν πρόλαβα. Αλλά δεν με ψηφίσατε. Όπως λέει και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν είναι σοβαρά τέτοια. Μπορώ να καταλάβω και τις πιέσεις των δανειστών που ήθελαν πρώτη κατοικία και μια προσπάθεια που το έχουμε πει πολλές φορές και στο ΠΡΕΣ και στην εκπομπή. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να κλωτσίσει αυτό το νεκεδάκι. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Δεν θα ήταν ωραίο. Και πολιτικά και κοινωνικά για το ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε σπασμένες πόρτες επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει κάποιος ότι ήθελα να πάρουν τα φαντ στα σπίτια του κόσμου. Τίποτα δεν θέλουν. Αλλά μα τα ψηφίζουν, δεν το κάνουμε τώρα τι θέλουν. Δεν ασχολούμαστε. Δεν είμαστε ούτε φίλοι τους ούτε ψυχολόγοι τους. Σημασία έχει ποιες είναι οι πραγματικές κοινωνικές συνέπειες των αποφάσεών τους και των υποχωρήσεών τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε. Δεν προβλέπω να έχουμε ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, αν και δεν ξέρεις ποτέ τις εκλογές. Αλλά να πούμε ότι ο κινησμός της εξουσίας, δηλαδή οι επαναχωρήσεις προκειμένου να είσαι εσύ που θα διαχειρίζεσαι τα πράγματα, έχουν αυτό το κόστος. Ότι μετά θα προσπαθείς να διαχωρίσεις την θέση σου και θα τρέφεις την αυταρέσκειά σου λέγοντας ότι πάντως ο άλλος είναι χειρότερος. Εγώ το δίνω αυτό πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Δηλαδή στο πρώτο λεπτό το λέω αυτό, ότι ο άλλος είναι πάρα πολύ χειρότερος. Απλώς δεν θα με έχει σύμμαχο κάποιος ο οποίος έχει ψηφίσει τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και το γεγονός ότι είναι μια μάχη που δόθηκε και χάθηκε, εντάξει. Άλλο πράγμα να χάνεις τη μάχη και να πολεμάς και άλλο πράγμα να χάνεις τη μάχη και να προσχωρείς στον αντίπαλο στρατόπεδο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Στη μία περίπτωση είσαι ένας αριστερός που έχασε και στην άλλη περίπτωση είσαι ένας άνθρωπος που πέρασε στο απέναντι στρατόπεδο. Με τύψεις, με αϊπνίες, αδιάφορο. Δεν έχουν σημασία αυτά. Ναι, και το είπαμε ουσιαστικά μια σειρά ρυθμίσεων που μολονότι χαλάρωναν λίγο το πλαίσιο. Κλωτσούσαν το τενεκεδάκι. Έγιναν και άλλα πράγματα που δεν αναφέρονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε το κίνημα κατά των πληστηριασμών, που μόλον ότι είναι μικρό, οι πανεβάσεις που γίνονταν στα συμβολιογραφεία, την περίοδο που, και ακόμα δηλαδή, που μετά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, η στερεινοδικία πριν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, σταματούσαν πληστηριασμούς. Γιατί υπήρχε ένα κύμα προπαγάνδας που βγάζανε το ορίστε οι βίλες που πληστηριάζονται, δεν θυμάμαι ποιον επιχειρηματία, ήταν γνωστών επιχειρηματιών, κυκλοφορούσαν, αλλά μαζί με αυτά που μπορούσαν να τα βρεις, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη. Υπήρχαν κάποιες λίγες κύριες κατοικίες που συνήθως δεν γίνονταν. Υπήρχαν και χωράφια, οικόπεδα μικρά, ημιπόγεια, τέτοια μικρά πράγματα, λαϊκή περιουσία όπως ονομάστηκε. Υπήρχαν αυτά. Υπήρχε επίσης το πλαίσιο των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν και με απέτηση των θεσμών, έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και με αφού σταματούσαν στα ειρηνοδικεία. Έγιναν άλλα συγκυριακά πράγματα, όπως ότι είχαμε αποχές από τους συμβολαιογράφους με έτοιμα και τη δική τους ασφάλεια, αλλά κάποιοι σύλλογοι είχαν και έτοιμα το να μην γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε πάρα πολλά εκείνη την περίοδο που καλό είναι να μην τα ξεχνάμε. Το ιδιώνυμο, ήξερα ότι ξεχνάω κάτι πολύ σημαντικό. Το ιδιώνυμο ότι τιμωρείς αν παρεμποδίζεις πληστηριασμούς, πέρασε η ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι εγώ τον υπουργό, τον κύριο Κοντονή τότε. Ευτυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει. Θάνο. Να. Διάβασε το σχόλιο. Τον ΕΡΠΗ. Όχι με. Κούλι μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μπας και αλλάξε τη γνώμη στρατηγική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ίδιος με τη Νέα Δημοκρατία. Θα περνάει ως τη ζεράκι από κάτω. Ως τη ζεράκι. Δεν πιστεύουμε ότι είναι ίδιοι. Δεν πιστεύουμε. Και πάλι, αυτό είναι μια τακτική που συνήθως την καταγγέλνουμε μαζί και με τον φίλο που τα γράφει. Το ότι δημιουργείς ένα σκιάχτρο και απαντάς. Δεν είπαμε ότι είναι ίδιοι. Λέμε πως στρώθηκε το πλαίσιο. Το ιδιώνυμο λοιπόν. Κοντονή. Θυμάμαι τον Κοντονή να φωνάζει για τους πληστηριασμούς, να βρίζει το κίνημα. Θυμάμαι τον κύριο Τσακαλώτο να λέει πως το πρόβλημα είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Το ζευγαράκι. Που δεν θα μπορεί να πάρει δάνειο και τώρα θα μπορεί. Βεβαίως. Θα φτιάξει τη ζωή του και χάρη στους πληστηριασμούς θα μπορέσει το ζευγαράκι να πάρει δάνειο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Σε εμάς δεν είναι ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Είναι ένα ζήτημα κοινωνικό. Έχουμε, δεν έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Κάπως έτσι είναι το ζήτημα. Ναι. Και μολονότι φαίνονται πολύ εκ διαμέτρου αντίθετες σε αυτές οι δύο απόψεις. Δεν ξέρω, υπάρχει και ένα κοινό σημείο. Δηλαδή, τέλος είτε έκανε υποχωρήσεις, κράτησα όσο μπορούσα και τελικά δεν τα κατάφερα γιατί ενδιάμεσα έχασα την νομοποίηση και ήρθε ο αντιπαλός μου και το κάνει. Η άλλη άποψη είναι να μην το έκανες εξ αρχής και το όχι εξ αρχής. Που στην αρχή μπορεί να ήμασταν σε λίγο χειρότερη κατάσταση, αλλά μετά θα έκανες το δικό σου τρέχα, πρόγραμμα. Κύριε Πέτρο, αυτή είναι μια κουβέντα η οποία έχει τελειώσει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε αυτό. Απλώς εμένα δεν μου είναι ευχάριστο όταν κανείς μετά προσπαθεί να αναποδογυρίσει την πραγματικότητα. Δηλαδή, ένα επιχείρημα που θα λέει είχαμε αυταπάτες, για μένα είναι πέρασμα στην απέναντι όχθη. Και μάλιστα είναι και ένα τεράστιο δώρο στη Νέα Δημοκρατία για την νομιμοποιεί ριζικά την πολιτική της. Δεν υπάρχει οικονομική συζήτηση. Μετά συζητάμε μόνο για σκάνδαλα. Συζητάμε δηλαδή ποιος τα πήρε, ποιος παρακολούθησε. Συζητάμε δηλαδή για επιμέρους ζητήματα, γιατί το πολιτικό θέμα έχει κριθεί με ένα κεντρικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι εντελώς μονοφωνικό. Δεν υπάρχει κανένας πλουραλισμός στα σενάρια, τα πιθανά που μπορούμε να ακολουθήσουμε στην πολιτική. Οπότε μετά εγώ δεν παρακολουθώ εκεί πέρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει. Το ζήτημα δεν είναι η πρώτη κατοικία, το ζήτημα είναι τα κριτήρια. Ναι, προφανώς, καλά, και όταν λέμε για προστασία πρώτης κατοικίας, όλοι πάντα βλέπουμε τα ισοδηματικά κριτήρια. Γι' αυτό αναφέραμε ότι η πλατφόρμα ήταν δημόσια και είναι δημόσια, οπότε μπορούσες να δεις τα τετραγωνικά κλπ. Που πληστηριάζονται. Δεν λέμε για την πρώτη, για αξίες, για βίλες. Το επιχείρημα για να χαλαρώσουν οι πληστηριασμοί και για να γίνουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί από τότε ήταν αυτό. Κοιτάξτε τη βίλα που πληστηριάζετε. Αυτοί οι κακοί που πάνε στα ειρηνοδικεία θέλουν να σώσουν τις βίλες των πλουσίων. Είναι υποκινούμενοι. Αυτά λέγανε. Τώρα, αυτοί που ήταν οι ηρωικοί αλληλεγγύη στην Ιωάννα Κολοβού ή δεν ξέρω στον επόμενο μεροκαματιάρι που θα χάσει το σπίτι του και θα τους επιτίθενται οι δεξιοί, στοχοποιούνταν και τότε. Και πάντα βάζουμε στην ανάλυση μας τα κριτήρια. Το προστασία της πρώτης κατοικίας, νομίζω ότι συνεννοούμαστε όταν το λέμε. Και είναι ένα ζήτημα που αξίζει, γιατί είναι ωραίο να διαφωνούμε. Αξίζει να σκεφτούμε του που οδηγούν αυτοί οι συμβιβασμοί. Δηλαδή οδηγούν στο να το γλιτώσεις εντελώς ή να κλωτσάς ένα τενεκεδάκι πιο πέρα. Με τα θα δεν έγινε τίποτα. Σημασία έχει ότι το έκανες. Σημασία έχει ότι πέρασες αυτό τον νόμο, τον άλλο νόμο και εκείνος ο νόμος τέλειωσε. Και αυτά θα τα είχαμε όντως νωρίτερα, αν δεν είχαμε την πανδημία που είχαμε και εκεί αποχές των δικηγόρων. Θα τα είχαμε νωρίτερα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα τα είχαμε άμεσα νωρίτερα. Και η κατηγορία θα ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι εσείς το κάνατε για ένα χρόνο. Τι διαφωνείτε τώρα? Το επιχείρημα θα το κάναμε όταν ο ίδιος ο υπουργός λέει ότι ήμασταν ήδη εκτός μνημονίου. Γιατί ο Τσακαλώτος λέει ήμασταν έξω από τα μνημόνια. Από το καλοκαίρι του 19. Ήμασταν νωρίτερα. Και το περάσαμε για ένα χρόνο και μετά θα το είχαμε έτοιμο το ληστικό πλαίσιο. Εντάξει, ωραία. Μπορούμε να πούμε για... Ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις τώρα. Άμα την πατήσεις μια φορά με τις αυταπάτες, μετά φοβάσαι ότι μπορεί να σου ξανατύχει. Λοιπόν. Και δεν θα είχαμε πρόβλημα. Νομίζω το ξέρετε, να πούμε κάποια εμβληματική νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ να είχε μείνει από τότε και να λέγαμε ότι αυτό είναι η ασπίδα, ρε παιδί μου. Αυτός ο νόμος που πέρασε είναι η ασπίδα. Το λέμε για τα κοινωνικά ζητήματα, για πολλά κοινωνικά ζητήματα. Δεν έχουμε να το πούμε σε κάτι στα οικονομικά και είχε χρόνο. Και μετά το μνημόνιο, θεωρητικά, αν είχαμε βγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μας έπιασε πάρνο. Δεν θέλαμε καθόλου να θέσουμε το ζήτημα των πληστηριασμών επί ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κακό στο Super Chat που είναι η βασική αξία της ζωής μας, δηλαδή τα φράγκα που μπαίνουν. Το ενωτικό μέτωπο εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη πάντα λειτουργεί καλύτερα και απευθυνόμαστε σε πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά υπάρχει ένα καθήκον αληθείας στην δημοσιογραφία και εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, έχουμε μια ηθική, είμαστε ρε παιδιά, έχουμε αυτή την κακή συνήθεια να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, με αποτέλεσμα να δυσαρεστούμε τόσους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς φίλους μας που τα βρίσκουν μια χαρά μαζί μας να βρίσκουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά τι να κάνουμε και εμείς άνθρωποι είμαστε, πρέπει να λέμε και αυτό που σκεφτόμαστε. Όχι, είναι ωραίο να διαφωνούμε. Να διαφωνούμε κόσμια. Δεν υποστηρίζουμε εμείς ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Εσύ δεν την έχεις. Α, συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος την έχει. Εγώ την έχω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που μας ταχώσατε εδώ πέρα, δώσατε ένα κάρο λεφτά στο YouTube. Να γίνετε συνδρομητές στο The Press Project, να στηρίζετε τακτικά την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Είναι πολύ σπάνιο και σπουδαίο αυτό το επίτευγμα, ότι υπάρχει ένα site το οποίο διατηρεί ειδησιογραφική ροή, πρωτότυπη ύλη, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ρεπορτάζ, αναλύσεις με επαγγελματικές συνεργασίες, με χρήματα από την πλατφόρμα των συνδρομητών. Οπότε αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να δώσετε κάποια χρήματα κάθε μήνα για να μπορέσει να ενισχύεται και να μεγαλώνει αυτό το εγχείρημα. Γιατί όσο μας πληρώνουν περισσότεροι, το εγχείρημα μεγαλώνει πια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα.